ورکړي رسم رواج او بدعت او بی دینی دا او تا ورته شکل د دین ورکړي دې توي زخرف القول او همیشه طریقه داوي چې باطل پرس د شرک د بدعت نفس او شیطان غ خبره خایسته کوي او امتحانن د الله طرف نه ملامخ کی تیر شل الله وای کذالک زینا لكل امه عملهم آیات یوصل اتم کیدر لتیر شل زخرف القول تفسیر خازن دلته ذکر کړي چې دا هر باطل قول توي زخرف القول هر باطل خبره هغه توي زخرف القول قد زینا ووشاب الكذب وكل شيء حسن مموه فهو زخرف ار یو شی چې داسې خایسته یو وغیله ډول غونتی ورکړې شوی نو هغه ته زخرف وای وکذا یوحی بعضهم وسوسه چې بعض د دوی لا بعض بعضتا زخرف القول داغ باطل خبرو داغ ډولی خبرو د خایسته کړه شو خبرو غرور د پارد دوک کولو دا غرورن دې کې منسوب دې مفول لاجله دې مفول له چورته وي غرور د فارد دوک کولو یا دا غرورن دې کې منسوب دې بنابر حالیت ولو شاء ربک کچره خو خشو درفستا ما فعلوه نو دیو دا کار نه وکړي آیات دې خبرې دلیلو چې هر یو شی د الله په مشیت باندې کیږي فذرهم نفريق ددوی اے حبیب وما يفترون او هغه چې دای د ځان نس جوړی دای چې د ځان نس جوړی غفره زګور آیات مبارکه کی دا فرمایل چې په انسانانو کې او په پیریانو دواړو کې شیطانان شته دی بارکی روایت هم راغلی دی بارکی روایت هم راغلی او دام در تخی ګورا چې د حق سره د ناپوهانو دشمنی لازمه ده چې د حق بیان کې نو دا به د مخکې نه فیصله کې چې ټول خلک آفرین او شاباسه پتاوي نه ټول دی مرګري کیږي نه بلکې کلک دی مرګري وي نو ډېر بدر پسې بدر دی وشت دی آیات مبارکه کوي حبیب پریشان کیږه ما دا چې د هر یو پیغمبر د فارا ما داغه په خار کې هغه شیاطین الانس والجن دشمنان ګرځولې دیو جن نبی علیہ السلام ته چړم بنای وه ملاو سو غار حرا کې نو ورقه ابن نوفل ته نبی علیہ السلام راغله او حدیث د بخاری شریف کې راغلی دا غی د عیسی دی کې ابن کثیر ذکر کړي نو ورقه ابن نوفل نبی علیہ الصلات والسلام ته وای چې کاش زه خو بډا شوم نظر مې ختم شوه چې ما کې ځواني وې او زما په بدن کې قوت وې چې دا مکی والا کله تھا د مکینه شړی چې ما ستا مدد او نصرت کړې نو سید الکائنات ورقی ابن نوفل توی وی او مخرجیا هم ما بدا قوم دی مبارک او مکرم وطن نشڑی نو ورقی ابن نوفل ورتوی انہو لم یات احد بمثل ما جئت به الا عودیا وی دا تاسو چی کم پیغام دنیا والو تروڑے دا چی دنیا تا کم پیغمبر روڑے نو دا آغا سر دشمنی شوی خلق ور سر دشمنی کڑی وی انہو لم یات احد بمثل ما جئت به الا عودیا وی چا چې دا پیغام لکه دا کم چې تاسو روړې دنیا ته روړې نو خلق ور سره دشمنی کړو او ګره شیطانان انسانانو پیریانو کیوی ابو ذر رضی الله عنه وی چې ما یو ورځ مس کولو نبی علیہ السلام ورته ابو ذر تعوذ یا ابا ذر من شیاطین الانس والجن پناہی غوار دا اللہ پا ذات عالیہ دا شیطانانو دا انسانانو دا پیریانو نا ناگزر رضی اللہ عنہ ہوئی مارتے دا اللہ حبیبہ او ان من الانس شیاطین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم اے دا اللہ پیغمبر ولی انسانانو کم شیطانان شتا نا دا اللہ حبیب ورتوی آو پا انسانانو کم شیطانان شتا او دا حدیث پا گنو ترکو سرا دیده که امام ابن کثیر ذکر کرده ده پا گنو ترکو سرا ذکر کرده اگر دا خبرم دا وحی پا دو کسمه دا یو آغا وحی دا چې رب العالمین با انبیاء علیہ السلام ته کولا یو وحی آغا دا چه شیاطینی گندا و گمراہانو تکی لیکن آباز ناپو حملنگان پیران کافر ڈلے وی ما تا وحی کی گی ناغا وحی ور تا شیطان کئی دیو جن ابن کثیر دیدے کی واقعہ ذکر کرے اکرما رحم اللہ وی زا پا مختار ابن ابی عبید تلاڑن داغا کسو چی دید پیغمبری دعوی کرے وی مختار ابن ابی عبید دا یو پا آغا دجالانو کیو چی د تابعینو په وخت کې د داوا کړو چې پیغمبر نه دا اکرم رحمه الله لوی شاګرد د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نو وی زلال مو زمې ډېر عزت کو عمل مستیر ال راکا بیا شپې راغې مانه ته پوسونه کول مالې د خلکو لبروزی او سه بیان بوله کې نو وی ضرورتم بیان مقول فجاء رجل یو سره راغې فقال ما تقول فی الوحی اکرما خلوی سڑے و رحمه اللہ ورطوی دو وحی بارکی تسوی نما ورطوی الوحی وحیانی وحی قدو کس مدیکنا قال اللہ تعالی بما اوحینا الیک هاز القرآن یو دا وحی دا اللہ وی اے حبیبا مو دا قرآن وحی در لکڑی وقال تعالی شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا نو وی ای رادو کچی مارو نیسی زکاوی خدغه سره په پیغمبرای سره غنولو او د هغه غار څخه باطل کړ چې یو هغه وحی و چې سید الکائنات او نور انبیاء علیه السلام تکیدا یو هغه وحی چې دی وای د شیطان ول وحی کوي او دی وای چې ما ته وحی کیږي وکراله خبري کیږي وکراله خبري کیږي نو وحی ګره دوه قسمه لکه آباد وای مال وق کی سویلې کیږي نو چې هغه سره د قران او سنت علم ني ندا ورته شیطان په وق کی خبري کوي او هغه وای چې بس داس شه دا غنیمت د الله ذ طرف نه وحی کیږي او د دې کې امام قرطبي ذکر کړی وای مالک ابن دینار رحم الله و فرمایل چې شیطانان په انسانانو پیریانو دواړو کېشتا خوشیاطین د انسانانو د پیریانو د شیطانانو نسری دا غنی خطرناک دی دا غنی نسری دا غنی خطرناک دی وقال مالک ابن دینار رحمه الله ان شیطان الانس اشد علی من شیطان الجن وذلك انی ذات وقت تعوذت بالله ذهب عنی شیطان الجن وشیطان الانس یجیئنی فیجرنی الی المعاصی عیانا مالک ابن دینار رحمه الله وہ شیطان دے انسانان و سخت پہ ما بانے دے شیطان دے پیریارو او ایدا وجدا چیزکل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و امکنا نو دا پیریان و غشیطان زمان لڑشی خو دا دا انسانان و شیطان پا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زین دے رازی او سرگن مخل و لار دے و سر گمرا کئی شیطان خسو کوئی نینا پٹی وسوسی چای پٹی حملے کئی او دا شیاطین دا انسانانو دا مخامخ رازی دا مخامخ رازی او مخامخ وسوسی چای سو کم چی پس طریقی سو د دین ناڑے او سوک گمراکی نو بس دا پشیاطین الانس کی داخل لے یا سر نگو رے ولو اننا نزلنا الیہم الملائکتا او کچری منگا اللہ وی رولی گدویتا ملائک وکلمہم الموتا او خبریو کی ددوی سرمڑی نامڑی را پاسی او حقیقت حال بیان کی وحشرنا عليهم كل شيء اور اجمکم پدوی باندې هر یو شی قبولن مخامخ یا قبولن دلی دلی ما کانو لیؤمنو نن دی دوی چې دای دی غنی مان وروړي الا ایشا الله مگر دا چې دا الله کوم وخت چې خو خشید الله ولكن اکثرهم یجهلون لیکن دیر دوین نا پوہ دی وکذالکم دارنگ جعلنا گرزولیو مکرکڑیو منگل کل نبیین نپارد حریو پیغمبر عدوان دشمنان شیاطین الانس والجن شیطانان دے انسانانو دے پیریانونا یوحی وسوسی چی بعضهم بعض دویلا بعض بعضتا زخرف القولی داغ باطل خبرو غرورا د پارد دوک کولو چې خلق دی ایمان نه دوک کی د سنت نه دوک کی په شرک او بدعات او گمراهی کی واقع کی ولو شاء ربک کچره خو خشو درفستا ما فعلو نو دای ودا سینه کړه فزرهم نو پریګ د دوی تا ورته حبیب بیان کو غاړه اخلاص کړي پریګ د دوی و ما یفترون او هغه چې دای کم دروغ جوړوي صلی الله تعالی فرمای ولتصغا الیه او دید پار چې میلانو کی دیتا دیلیه دا زمیر دا غا زخرف القول تراجی دے ولی تسغا او دید پار چې میلانو کی الیه دا غی باطل و خبرو تا افئدت اللذین زلون دا حق کسانو لا یؤمنون بالآخرتی چه غی ایمان نساتی پا آخرت بانے دام در توئی سمره چې د اخرت د قبر او د اخرت خبره د سړی نه اڑخ لوی او منی نه نو دومره دې په باطل دین کې اخته کی او سمره چې د قبر او د اخرت او د الله د ملاقات غم وی نو سړی حق لټای او د حق پسې رواني اسغا دا اعلان توئی اسغا او سغوا په معنا د اعلان راځي ولې تسغا او دید پار چې اعلانو کی ولې تسغا او دید پار چې اعلانو کی اصل کې روح المانی وې سغوا دا په معنا د راځي المیل امام راغب رحم الله چې د لغات امام دی غوي وا اصل السغوي المیل لکارب وئی سوغت الشمس والنجوم یعنی مالت للغروب وئی سوغت الشمس چکل انور بالکل ڈوبے دو تا مائل شوی ولی تسغاو دیر پارچ میلانو کی لیه دغی باطلو خبرو تا افئدت اللذینا زلون دہاغ کسانو لا یؤمنون بالآخرت چی اغی ایمان نساتی پا آخرت بانے ولی یرضوه او دې لپاره چې خوخي کی دغه خبره څوک چې اخرت نه مانی ولی یرضوه چې خوخي کی دغه باطل او خبر لره ولی یقترفوا ما هم مقترفون او دې لپاره چې کسب کی دی هغه چې دی کسب کون کی دی او روح المانی وې دا په معنا د دروغ هم دی ولی یقترفوا اصل کې معنی وا ولی یکتسبوا او دې دې کې په معنا د دروغم دارازي ذکر هلمانی دا معنا هم کړی چې امام زجاج وای ولی یختلقو ولی یکذبو ولی یقترفو ما هم مخترفون او دې د پاره چې دروغ جوړ کی دوی هغه چې دوی دروغ جوړون کی دي مخکې ګوره راځي وی چې د هر نبی په مقابله کې دشمنانو شیاطین الانس او جنو د دغه انسانی او د جنی شیطانانو کار سره یو بل توسوسه چي د باطل خبرو نو چې کله د باطل خبرو وسوسه واچي نو دغه باطل خبرو ته د اغه چازړه اعلان کړي چې څوک خیرت نه مړي او دغه باطل خبره خوخای او پدی راضی کیږي او خوشحالي دارنگی ور سره دروغ جوړی بیا ولی یقترفو ما هم مخترفون او دې د پاره چې کسب کی دی هغه چې دی کسب کون کی دی او دې د پاره چې دروغ جوړ کی دی هغه چې دی دروغ جوړون کی دی اوس قران پاک مونږ او تاسو له طریقه خای چې داسې انسانی او جنی په شیطانان یو بل ته د باطل خبرو وسوسه اچي او اکثریت د خلکو خوخای نو دغه وخت کې مسلمان جواب بسی مسلمان بوئی چې زما د پاره ما سیوا د کتاب الله او د سنت رسول الله بل شی دین نشتا قران او سنت زما دین دی زما عقیده د قران او سنت مطابق تا اف غیر الله ابتغي حکما آیا سیوا د الله نه الټوم ز حکما بل فیصله کوونکې وهو الذي ادغى الله غزات ته انزل الیکم الكتاب چرا نازل کړي دې تاسو ته کتاب مفصلا یعنی په تفصیل سره ورد ایمان او د عقیدې مسائل په قران کې په تفصیل سره ذکر دي مفصلا یعنی په تفصیل سره کتاب را لګل د عقاید او مسائل په کې تفصیلا دي او دا به یادم لري ګوره کله به یو کتاب کې غلطه خبره کله به یو عالم غلطه خبره کوي طالب خلق دلیل کې پیش کوي نستا جواب دادې اف غیر الله ابتغي حکما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا ایمان او د عقاید مبارکی الله قران شریف تفصیلی کتاب را لګلې زما د ایمان او د عقیدې خبره باغی چې کتاب الله کی وی کيو کتاب کې غلط ادا یو پیر او عالم غلط خبره ادا یا سوق زخرف القول شیاطین الانس او جن جوړی اغه زما دین نه ده اغه زما عقیده نه ده زما عقیده او زما د پاره د عقیدی فیصله کوونکې د رب العالمین کتاب ہے اف غیر الله ابتغي حکما آیا سوا د الله نزول ټوم بل فیصله کوونکې وهو الذی احالان کې د الله غزاد ته انزل الیکم الكتاب چرا نازل کړي د تاسو ته کتاب مفصلا په تفصیل سره ور په دې کې د حق وضاحت شه دا حق او دا باطل تفصیل پدې کې بیان شوی او اصل کې روح المانی وای دا افغیر الله ابتغي حکما دا جمله مستانفره او دې کې دا حمزه ف افغیر الله کې د انکار د پاره را او دا ف افغیر الله کې دا عطف د په یو کلام مقدر باندې نوې تقدیر د عبارت داسې قل لهم وای دویت ای زما حبیب اعمیل الی زخارف الشیاطین او اعدل عن طریق المستقیم فاطلب حکما غیر الله تعالی یحکم بینی و بینکم و ای اعظم اعلانکم دغ باطل خبر د شیطانانو تا زد صراط مستقیم نہ بل پل مخواڑو او زد الله او د الله د کتاب نہ بل حکم زان ل جوړکم زما د عقیدی حکم الله دے زما د عقیدی فیصله کو ان کے قران پاک دے اباد مفسرین لکلم دی وہی قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا فرمایلی اجل بیننا و بینک حکما من احبار الیہود او من اساقف النصارى لیخبرنا عنک بما فی کتابهم من امرک نبی علیہ السلام ته قریش ویلو څه زمونږ او خپل منس کې دی يهود دا مليان حکم او فیصله کون کی مقرر کا دارنګ دا نسوارا دا مشران دا حکم مقرر کا چې مونږ لاغي خبر را کی چې دی په کتاب کې ستا سبارک کی سری نو رب کریم دا آیات رولی ګلو اف غیر الله ابتغي حکما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا زما د عقیدی حکم زما د ایمان فیصله به الله کوي او دا الله فیصلی په کتاب الله کې دی دیو جن دا موت عالم تعلیم دی که څوک دې د عقیدې نه اړی راړی در لې او صاحب بل سوي نو تبوي زما د عقیدې حکم الله او دا الله کتاب دی او دې आवाज دې ته نه دی ویلي دا مسلو ګره تاسو په سوره شورا کې مفصل ذکر را په ویشم پارا کې قران لکه څنګه د ایمان تعلیم خای نو دی ایمان د بچاو غ اسباب هم در لخای سوره شورا لسم آیات وګورئ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله دی ویشتم پارا د آیات د لسم سوره شورا وما اختلفتم فيه من شيء او هغه چې اختلاف راشي تاسو پای کې من شینس د سشي د دیننا دی ایمان او د دین په اصول کې اختلاف راغې نو د دې اختلاف حل به کمزه کې لټه فحکمه ال الله دا غي فیصله الله تسپارلی شوی را به شو د عقیده د مسلې پختنه به کتاب الله کیو کې ذالکم الله ربی دغ صفتن والا اللہ رب زمادے علیہ توکلتو پا پدغی اللہ بانی ما بر وساوے تیمات کرے دے و الیہ انیب او دغی اللہ تمی رجودا دا ہر مسلمان تا طریقہ خی چی دی ایمان دا پار قرآن تفصیل کتاب لے کدی ایمان پا مسئلہ کی جگڑ رالا نو بغیر د کتاب اللہ نا د بلچا حاکمیت بن منظور ہے والذین آغکسان آتیناہم الکتابا چی ورکڑ دے منگا غویت کتاب یعنی پدی اہل کتابو کے کم حق پرس خلق دے مومنان دی یعلمون نو امپوہی گی انہو چی بے شکدہ قرآن پاک منزل من ربک را نازل شوی دے استاد رب دے طرف نہ بالحق پہ حق سرا پہ یہود و نصاراو کی چکم خلق ایمان روڑے آغیم دے دی خبری تصدیق کئی آو پہ دی خبر بانی یقین کئی چدا کتاب اللہ پہ حق سر دے اللہ دے طرف نہ نازل شوی واللوین ہا کسان آتیناہم الکتابا چی ورکڑ دے منگا غویت کتاب یعلمون غیفوہی انہو منزل من ربک چی بے شک دا قرآن پاک را نازل کڑے شوی دے استاد رب دے طرف نہ بالحق پہ حق سرا فلا تکونن من الممترین خطاب نبی علیہ السلام تا دے و مراد تے امت تے نخام خام مکی گد شک ان کو نام وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا اس قرآن دا تفصیل ذکر کئی چرا دی ایمان او دا عقیدی بارکی بولی دا بلچا حاکمیت منظور نی دی ایمان او دا عقیدی بارکی مفصل کتاب دا اللہ کتاب دے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ او انتہا ترسید لے دے کتاب دا رفستا کلمت ربک مانو دے دے کی کتاب دا رفستا او تمت ستوئی روح المانی دا امام راغب رحمہ اللہ نے نقل کرے جدا دا لغاتو مشہور امام نے چی تمت ستوئی ناوی و تمام الشیح کما کال الراغب انتہاؤه الى حد لا يحتاج الى شیح خارج عنه عرب تمام الشیح ستوئی و الى شیح تمام شو نوئی انتہا ترسی دل دیشی او دا سے حتی چی دے دزان نخارج شی تا محتاج نوے وی گئی خبر والے کتاب اللہ یو دا سے حتی ترسی دل پسکی صدقا و عدلا پرشتینوالی او پہ انصاف کے چی دے خارج شی تا ضرورت پاتے نوے اللہ وی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی نتمت دا مانا دا یعنی دیوشی یو دا سے انتہائی حد پر رسیدل چی یوشی خارج تا محتاج نی و تمام الشے انتہاؤہو الى حد دن لا يحتاج الى شے ان خارج عنہ تمام الشے دیتوئی انتہا ترسیدل دیشی یو دا سے حد تا چی بلشی لے ضرورت پاتے نرے او دا کلمت ربکن مراد دین دا اللہ دے کتاب دا اللہ دے و تمت انتہا ترسید لینے کلمت ربک دین درفستا کلمت ربک کتاب درفستا صدقا و عدلا پرشتن والی کی او پہ انصاف کے دا اللہ کتاب پہ صداقت کے انتہا ترسید لینے دا اللہ کتاب پہ عدل و انصاف کی انتہا ترسید لینے نو ضرورت خود یوشین علاوہ بل علا رازی چراغی دا پاس یوشی دا قرآن دا پاس پا صداقت حقانیت کی بلشے نشترے اور آسید قنو عدلن دوار مصدرو نری دلے کی منصوب دی بنابر حال بعض دام ویلی چدا منصوب دی بنابر تمیز صدقا و عدلا و تمت کلمت و ربک انتہا ترسید لے دے دین درفستا کتاب درفستا صدقا پرشتن والی کے و عدلا و پہ انصاف کے لا مبدل لکلماتی ہی دا کتاب پا صدقا و عدل کے انتہا ترسید لے او تچی دا بلچا خبر پیش کے دا شیاطین الانس و جن نو پاغی د کتاب الله خبر رات کې حالان کې قانون دار لا مبدل لکلماته نشتره سوک بدلون کې فیصلو دا غلرا د الله فیصلې د مخلوق فیصلې بدلی او رات کې خو بل سوک داسي نشتا چې داغه فیصله دی را پاسي او د الله فیصله دی بدل کې لا مبدل لکلماته نشت دے سوک بدلون کے لکلماتے دا پار دا فیصلو دا اللہ اللہ چی قرآن و سنت کی دا خپل حبیب پجبا کمی فیصلی کری دا سوک بدلو لنش ور دا خدا سی کتاب لے تورات شریف منسوخ کو انجیل منسوخ کو تمام اسمانی کتابونو خبری منسوخ کی نو چکل آغا دا اللہ کتابونو دا دی کتاب سراغا منسوخ شل نو بل سوگ دے چداغ فیصلہ و قول با کتاب اللہ کی رد و بدل راولی او دے آواز دلتا نی دی ویلی اگر سورہ کحف کیم ویلی ان لسم پارا کی سورہ کحف اگر التم دغشان مضمون دے آیات اوشتم اگر اتلو ما اوہی ایلیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واتلو اولولا اے حبیب او لستل دو طریقی دی زان لتلاوت کولو تموی واتلو او دا دعوت پا طریقی قرآن پیش کول دی تموی لستل واتلو اولولا ما حغا اوہی ایلیک چی وحی کرشوی دتا تے حبیب من کتاب ربک د کتاب د ربستانا دا دی امت تولو لا دیتے بیان کا پدی کدا اللہ قوانین و فیصلی دی لا مبدل لکلماتی ہی نشت دے سوک بدل ان کے دے فیصلو داغ دا اللہ دے فیصلو سوک ردو بدل نشکولے ولن تجد من دونی ہی ملتحدا هرگز وبنم میلاود دی اللہ نبل زید پناہی کچری دا کتاب دی بیان نکو دارنگی سورہ یونس کی موئی چلا مبدل لکلماتے یو لسم پارا کیوں گو رہے دا اللہ فی سلی سوک بدلو لنشی پس سورہ یونس کیم دا مضمون ذکر کرے آیات گو رہی سلور شپیتم مخ کے مسئلہ دی ایمان ذکر کرے چی ایمان ستوئی مومنان چاہتوئی پایا درش پیتم کے الذین آمنوا وکانوا یتقون مومنا الذین دا آغا کسان دی اولیاء اللہ چی ایمان روڑے دے وکانوا یتقون اوی دی میش موصوب صفت تقوی لهم البشرا فی الحیات الدنیا دوی دا پارا زیر و خوشخبری دا پجوند دنیا کی وفی الاخرہ او پا آخرت کی لا تبدیل لکلمات اللہ دا اللہ قوانین و فیصلی و کلمات اغیل بدلی دل نشتا اغا بدلی گینا اغیل دا پارا مبدل نشتا دلتم وی لا مبدل لکلماته نشت دے سوک بدل ان کے فیصلو داغ لرا وہو السمیع العلیم او دغا اللہ دا ہر چا دا فریاد ورید ان کے دے سوک چے سوئی نو السمیع دا وڑو دا لویو دا معاشی میگی دے انسان دا ٹول کائنات و مخلوقات و خبر اوری العلیم او پوہ دے دار چا پہال ذ رب العالمین د علم نه اس یو شی بار نه وي او هو السمیع العلیم او دغ الله اوریدن کې د العلیم او پوه دی یرسو آیات مبارکه کدا ویوس چر خبره خو حق را خو ډیر خلق بس د دې مخالفت کوي نو اسمو د حق پر روان شو کو دی غنو جمهوریت لو ګورو نو داغی خبر رد ذکر کئی وَإِن تُتْوِعُ کَچَرِ تَابِدَارِ دِيو کَئِ مُخَاطَبَا اَكْثَرَ مَن دَدَيْرُ حَغَچَا فِي الْأَرْضِ چِ پَزْمَكَ کِنِي کا اکثریت او جمهوریت پس روان شوی یذللو کا سبیل اللہ وا بڑوی تھا د اللہ د لارینا د اللہ لا رسو کتاب اللہ د اللہ لا رسو سنت رسول د اللہ لا رسو اجماع امت یتبعون الا الظن ندی روان دا اکثر خلق مگر د خیال او گمان پسی و انهم ندی دی الا یخرسون مگر دروغ جننی خرس اصل کی اٹکلی خبر لوی بے دلیل خبر لوی ذکر علماء دی یخرسون معنی پ یک زبون سره کړي و انهم الا یخرسون ندی دی مگر الا یخرسون مگر دروغ جننی او دی آیات بارک دی ریاتو نری ناو انشاءاللہ راڑو قرآن پاک دا یو مضمون ذکر کرنے او دا دا اللہ دا کتاب یو موضوع دا چه دا هر نبی پا دور کے اکثریت دا دا بیدین او کافر و خلقو دیر لک خلقو چه دا انبیاء علیہ السلام سر جوڑاو لکا اللہ بار بار وی وقلیل من عبادی الشکور زما بندگانو کے دیر لک شکر گزار دی سورہ یوسف کی بدر تراشی وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین حبیب کډیر هر سمولری خډیر خلک ایمان نروړي دلوت علیہ السلام د قوم بارکی وای په سوره زاریات کې فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین دلوت علیہ السلام پینځه غټ غټ خارونو الله وای دی پینځو خارونو کې یو کور اسلام وروړي پدی پینزو خارونو کې یو کور اسلام فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین دیوی کورنین علاوہ نور چا ایمان نور وڑے بیا سر نگورے دغ باطل خبرو تا افئدت اللذین زلونا دہا کسانو لا یؤمنون بالآخرہ چیمان نسات یغی پا خیرت بانی ولی اردوہو او دیر پارا چی خوخی کی دغا باطل خبری ولی اقترفو او دیر پارا چی کسب کی دوی دروغ جوڑ کی دی ما هم مقترفون حقا چی دی دروغ جوڑ ان کی دی افا غیر اللہ آیا سوا دا اللہ نا ابتغی اولتوم حکمن بل فیصلک ان کے دا اللہ رب العزت نہ بغیر زبل فیصلہ کہ ان کے الٹوم وہو الذی حالان کہ دغ اللہ ذات تے انزل الیکم الکتاب چرا لے گلے دے تاسو تا کتاب مفصلا پا تفصیل سرا پا دیگی دی ایمانو دا قائد و مسائل تفصیلا ذکر دے والذین حق کسان آتیناہم الکتاب چورکڑ دے منگا گوی تا کتاب یعلمون ای پوہی انہ منزل من ربک چی بے شک دا کتاب را نازل کڑے شوے دستا درب دا طرفنا بالحق پہ کسرا فلا تکونن من الممترین نخام خامکی گا دے شک ان کو نام وتمت کلمت ربک او انتہا ترسید لے دے کتاب درفستا دین درفستا صدقا وعدلا پرشتین والی کی او پہ انصاف کی لا مبدل لکلماتی ہی نشتر سوک بدل ان کے فیصلو داغ لرا وہو السمیع العلیم او دغا اللہ اوری دن کے دے او پوہ دے وین تو تیع کر چرے تابداری دیو کا اکثر من دا دیرو حاغ چاپ فی الارض وچز مکہ کینی یدولو کان سبیل اللہ نوا بڑوی تا دا اللہ دلارنا ایت تبیعون ندی روان دوی اللہ دوننا مگر دا خیال و گمان پسی و انہم اللہ یخرسون او ندی دوی مگر دروغ جننی مبارکہ یوصل شپاڑسم کی اللہ رب العزت فرمائے لیو وَإِن تُطِعْكَ چَرِتَا بِدَارِ دِوْكَ اَكْثَرَ مَنْ دَدَيْرُ حَغَچَا فِي الْأَرْضِ چِفَزْمَكَ کی دی یعنی حق تا نگوری او اکثریت تا گوری دیر والی تا گوری یدولو کا نوابڑوی تا خطاب کیتا عن سبیل اللہ دا اللہ دا سیلارنا دیو جنا حق تک تلپ کار دی او کسرت او قلت دیر والی کم والی سے اعتبار نشتا ایت تبعونا ندی روان دا اکثر خلق الا زون مگر د خیال او د گمان پسی و انهم ندی دوی الا یخرسون مگر دروغ جن دی پاٹ کلمان روان دی دی آیات مبارکہ کی اللہ دا یو اصول ذکر کئی چی ہمیشہ دا پارا دا حق منن کی دا حق تابدار دا بلک خلقو او دا ہر یو پیغمبر پا دور کی اکثریت دا دا نافرمانو دا کافرو باو او دا تفصیل قرآن پاک زی پزی ذکر کرے خاص کر گو رسول شعراء کی دو انبیاء علیہ السلام حال ذکر کرے او دا ہر یو پیغمبر دا واقعی پاخر کی دا الفاظ ہوئی اگر ایتا سورہ شعراء نلسم پارکی وہ واقعات دا انبیاء علیہ السلام ذکر کری او دا ہر واقعی پاخر کی ہوئی لکو گر ایتاسو آیات مبارکہ ومش پیتم رنبنائی واقعات پکی دا موسیٰ علیہ السلام ندا موسیٰ علیہ السلام دا واقعی بیانون رست وی ان فی ذالک لآیا وما کان اکثرهم مؤمنین ان فی ذالک بیشک پدی واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لآیا خام خانشان دا عبرت تے وما کان اکثرهم مؤمنین او نو ڈیر پاگوی کی ایمان روڑن کی داو واقعات تفصیلا پدی صورت کی ذکر کئی او دا ہر یو واقعی پاخر کی دا خبر کئی چنو اکثر پاغوی کی ایمان روڑن کی دا ہر پیغمبر پا دور کی دا حال ذکر کئی دارنگ نبی علیہ السلام تا فرمائی دیار لسم پارا کی سورہ یوسف گوری آیات گوری دا سورہ یوسف دیار لسم پاری یو سل دریم فرمائی وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین وما اکثر الناس یون دی دیر دخلقنا ولو حرست اگر کہ رسول رت اے حبیبا بمؤمنین ایمان روڑن کی اے حبیبا کد دیر رسول رت او اکثر خلق ایمان روڑینا دارنگ یو گوری تاسو اللہ رب العزت فرمائی دو ویشتے میں پارے پاول مخ کے سورہ زاریات دا حضرت لوط علیہ السلام دا قوم بارک وی آیات شپک درشم دے دو ویشتے میں پارے اول مخ دے فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فما وجدنا ننومندل مونږ فيها پدغه وطن او خار د حضرت لوط عليه السلام کی غير بيت من المسلمين علاوه دی وی کورنین د مسلمانانو نا صرف یو کوروالو چې ایمان روړ او پسور سبا کی وئی دو اشنم پارکی اللہ وئی بندگان زما خوڑیر دی وقلیل من عبادی الشکور آیات اگو رئی دیار لسم دی سور سبا دو اشنم پارکی دو سور سبا دیار لسم آیات تے او پارد دویشتما فرمائی وقلیل من عبادی الشکور ډیر لگ دی زم آپ بندگانو کی شکر گزار دیو جنے او کس دعا کولا عمر رضی اللہ عنہ ورته غوږی شو نا په دعا کې وی اللهم اجعلنی من القلیل الله الگو کې ما مو ګرځې نا ورته اتس دعا کې چې الله ما په قلیل کې او ګرځې نا ورته یا امیر المؤمنین دا آیات می مخله چې الله وی وقلیل من عبادی الشکور ډیر لګ دی زما په بندګانو کې شکر گزار شکر د الله تابعداري ته وي د دې آیات مبارکه کې مخبل حبیب ته وي و ان تطیع اکثر من فی الارض کچره تابعداري دی او کده ډیرو هاغه چې پزمکه کې دی یذلو کان سبیل الله وا بړوی تا د الله دلارینا ان یتبعون ذنذ روان دا اکثر خلق الا الظن مگر د خیال او د ګمان پسې و انهم ندی دی الا یخرسون مگر دروغ جنی پاٹ کلو تو کل رواني ان ربک بیشک رفسا هو عالم اغه خپو هده من پاچا بانی یذل عن سبیله چیاغا گمرا دے یا خلق گمرا کوی دا اللہ دلارنا وہو اعلم بالمحتدین او دا اللہ خپو حد پلار مندن کو باننی اللہ لخپت دا چی سوک دا قرآن و سنت پسی روان دی او سوک دا دینا خلاف روان دی او نورم گمرا کئی فَكُلُوا خُرَيْ مِمَّا دَاغَسَنَ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ چِرَایَات کڑے شوے دے نُم دا اللہ پاغی ہر غشے چی حلال لے او دے زبح پہ وقت کی پی بسم اللہ اللہ اکبر ویلے شوی دی نو مومنانو توی خُرَيْ فَكُلُوا خُرَيْ مِمَّا دَاغَسَنَ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ چِرَایَات کڑے شوے دے نُم دا اللہ پاغی ان کنتم کئی تاسو بی آیاتی ہی مؤمنین پایاتنو دا اللہ بانی مؤمنین ایمان روڑن کی او دی آیات او دی رست آیات مبارکہ کیسا لیو مسئلہ ذکر کے او دی کافرانو دیو شبہ رد ذکر کے دا آیات ویا غوخ کی نازل شو امام قرطبی وئی جس خلق نبی علیہ السلام تراغلی وی یا اللہ رسولا انا ناکل ما نقتل ولا ناکل ما قتل اللہ امام ترمذی دا قول ذکر کرے وی مونگا باغ شی خروج پخپل قتل کو یا ذبح کو او کم شی چ مون نی ذبح کڑی ولے مڑکی نا بنخر ندا آیات اللہ رولے گل دی آیات مبارکہ کی دا مسئلہ ذکر کئی چکم شے شرن ذبح شو نو قانون دا اللہ دا دے بسم اللہ اللہ اکبر پیو ویلے شل او حلال شے دے نخرائی بے او یوشک اللہ تی روح واغستو او ذبح شرعی و نشو انا بنخرائی فکلو خرائی مما دا غسنا ذکر اسم اللہ علیہ چرایات کڑے شینم دا اللہ پاغی ان کنتم کئی تاسو بی آیاتی ہی مؤمنین پایاتنو دا اللہ ایمان ساتن کی وما لکم سشوی دی تاسو لرا اللہ تاکلو دا چن خوری تاسو اے کافرانو مما دا غسن ذکر اسم اللہ علیہ چرایات کڑے شوی دینم دا اللہ پا غیبانی دا زدھ پی وقت کی پی دا اللہ نم یاد کڑے شوی سمانے دے تاسو لرچ تاسو نخرے وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ آیات کے اشکال لے سوچو لکوئی بیشک واضح وکي الله تاسو لا چې حرام کړی دي پتا سو الا مزتررتم الی مگر هغه چې مجبور کړی شي تاسو داغي خړو تا نفس ولدی دې کې ماضی دا او د حرام وضاحت خو په سوره مائده کې تیر شوه دارنګي په سوره بقره کې تیر شوه او دا سوره انعام مکی سورت ته او سوره مائده او سوره بقره مدنی سورتونه دي کم سيزونه چې الله په بندگانو حرام کړی داغي تفصیل په دغه مدنی او دواړو سورتونو کې نو مکی سورتونه مخکې نازل شیو په مکه مکرمه کې او مدنی سورتونه هغه دي چې د هجرت نه پس په مدینه طیبه کې نازل شیو نو وضاحت التشوید التفصل وی دیو جن مفسرین روح المانی او دینو رو ذکر کړي چې دې کې دا فصل ماضی دا خو په معنا د فعل مضارع دی نو فصل په معنا د یفصلو دی وقد فصل لكم واضح بکی تاسو تعالی پاینده زمانہ کې یعنی په مدنی سورتونو کې سوره مائده اگر چې ترتیب کې د سوره انعام نه مخکې دا خو په نزول کې سوره انعام مکی سورت ده او سوره مائده مدنی سورت ده نو دا فصل ماضی دی کې په معنا د سره امام قرطبی ذکر کړی دی کې وی قلت هذا فيه نظر فان الانعام مکیه والمائده مدنیه فكيف يحيل بالبيان على ما لم ينزل بعد الا ان يكون فصل بمعنى يفصل واشكال راضي خو اشكال بدفقي پدي چې فصل فعل ماضي په معنا د فعل مضارع يفصل شي وقد فصل لكم او بشك واضح وكي الله تاسو ته ما هغس حرم عليكم چې حرام کړی دي پتا سو باندې إلا مزتررتم إليه مگر هغه چې تاسو محتاج کړی شي غیتا یعنی مردار دا وحد خنجر دا نظر د غیر الله دی خو یو مسلمان مؤمن د لوګي د حالا د لوګي د لاسه بد حال شوی او کدی مردار نه خوري نو مړ کیږي نو په دا وخت کې مردار خوړل د تروازی او دا مسئله زموږ د فقه حنفی ده و یو سره د لوګي د مړکیږي او بل سنشتہ او مردار موجود ده نو شریعت دته د خوراک روا کړي او جایز کړي کدو نخوړه او مرشو نو ګناهګار مړکی ځکه الله دته دا شی روا کړي نو د مجبورۍ په حالت کې چې یو سره د لوګي مړکی مردار اور تروا ده دا کومه مسئله چې باز احمد او ایزان دی مور کی او ځان لری بل وخلم کیږي احناف مسلک داده چچون کی د حرام دا خوړل د ضرورت د وجې نه دی او ضرورت به قدر ضرورت وي نو دومره بخوري چې وز د مرګ نه پی بچ پورا ځان بمړای نه او نو په دبلې رزې د پاره د سنبالولو کوشش کړي الا مزتررتم الیه مگر هغه چې مجبور کړي شوی تاسو داغي خړو تا وان کثیرن او بشکډیر لیدلونا خام خا گمراه کوي خلق لرا به احوائهم بخواشات خپلو خپلم د خواشات پسې روان دي او د نور خلقو گمراه کولو کوشش هم کوي چې هغه د قانون خداوندی نه واړی او د خواشات پسې کی بغیر علم بغیر د علمنا ان ربک بیشک رفسا هو اعلم بالمعتدین دا ربستا خپو حده بالمعتدین پزیاتی کونکو بانی معتدین حاغ چالوی چه غید حد نتجاوز کئی ان ربک بیشک ربستا هو آلم بالمعتدین دا ربستا خپو حده پزیاتی کونکو بانی وذرو پریگ دی زواہر الاسمی سرگند گنانا و باطنه او پټ د دې ګنا نا ظاهر الیس و باطنه کی د مفسرینو مختلف تعبیرات دي امام قرطبی او روح المانی ذکر کړي و ای ظاهر ګنا غیل و ای ما کان عملا بالبدل مما نه الله عنه چې هغه په دې بدن باندې کیږي والله منکړي لکه سترګې غلط استعماله وغن غلط استعمال لاس غلط استعمال او باطن غیل وای چې داغي تعلق د زړه سره الله ته منی کړي چکینه بنی حسد بنی شرک بنی او ته د اغي عقیده لري نو باطن هغه ګنا چې داغي تعلق د زړه سره دی او زړه پټره او ظاهر هغه چې داغي د جواره او داندامونو د بدن سره تعلق لري بازدام ویلی ظاهر علی سم دی توي لکه پډاګ ګناهونه کې بدکارای کې او باطن اغیل وی چې خلکو لپته نشتا او پټ ګناهونه کې نو که سرګن ګناهونه دی او که پټ ګناهونه دی الله وی دا دواړه پریزي وذرو ظاهر الاسم و باطنه او پریزي هغه سرګن ګناهونه نا و باطنه هو پټ هغه ګناهونه چې هغه مخلوق روان دي سرګن دي نو دام پریزي او هغه پټم پریزي چې ستاسو د الله په منځ کې معاملې او ګره ګنا کول یو ګنا را او داغي اظهار کول پاغي هغه عیب نه ګڼل شرم نه محسوسول دا بل ګنا را نبی علیہ السلام فرمایلی بخاری شریف حدیث ته وې زم ما ټول امتیان با الله معاف کړي مگر دا پډا گا او پر سرګند چې ګناهونه کړي د دې معاملې خطرناک ان الذين بشکها کسان یکسبون الاسما چی اغیی کسب کوی گناہ گناہون کوی سیجزونا زرد چی سزاب ورکڑیشی اغیی تا بما کانو یقترفون پاغ سبانی چی دوی اغیی کسب کون کی یا گوری سر و ان تطع کچر تابداری دیو کئے حبیب اکسر من دڑیرو حغا چا فل ارض وی چ پزم ک کی دی یذللو ک عن سبیل اللہ نو واړ وی تا الله د سیلارینا دیو جن کثرت او قلت دیر والی کم والی لو نو ګور حق تب ګور چې حق څه شه دی داغه تابعداری به اختیار اگر کا اکثر خلق داغه مخالفت کوي یتبعون الا الظن ندیروان دا اکثر خلق مگر د خیال او گمان پسی و انهم الا یخرسون او ندی دوی مگر دروغ جندی ان ربک بیشک رفستا هو اعلمو دا رفستا خپوهی گی من پاغ چابانی یدولو عن سبیلی چیغ گمراہ دے یا خلق گمراہ کئی دا اللہ دے سی لارنا وہو آلم بالمحتدین او دا غرف ستاخ پوئی گی پلار مندن کو باننے فکلو نخرئی مما دا غسن زکر اسم اللہ علیہ چرایات کڑے شوی دے نم دا اللہ پاغی بسم اللہ اللہ اکبر سر زبح شوی ان کنتم بیاياته مؤمنین کایتا سپایاتونو داغبان ایمان رولونکی ومالکم سشویدیتا سرر الله تاکلو تا چه نخریتا سمما دا سنزو کرسم اللہ علیہ چرایات کڑشوی دنم دا اللہ پاغی وقد فسول لکم او بیشک واضح بکی تاسو طرف ستاسو ما هغا حرم علیکم چه حرام کړی دی پتاسو الا مزتورتم له مگر هغه چې مجبور کړی شي تاسو داغي خوراک تا و ان کثیرن وبشکډیر لیدویلونا خامخا خلق گمراه کوي به احوائهم په خواہشات خپل سرا بغیر علم بغیر دلمنا ان ربک بشکر افستا هو اعلم بالمعتدین دا رفستا خپو حد پزیاتی کونکو بانی چه دا حد ناغی تجاوز کئی و درو پریک دای زواہر الاسمی اغا سرگند دا گنانا و باطنهو او اغا پتا دا دی گنانا سرگند او پت خکارا ٹول گناہو نا پریزئی ان اللذین بیشک آها کسان یکسبون الاسما چه اغای کسب کوی گناہ سیجزو نظر دے چی سزا بورت ورکڑیشی بما کانو یقترفون پا حغ سبانی چو وغی کسب کون کی نو السلام علیکم. رب العالمین مو همیشه تر و تازه و خوشحاله ساته. محترم زمون د دکان پته مهراوی توحید و سنت 61 اینڈ سیڈ ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش. موبائل نمبر 0333-916-43-45. د دکان د موبائل نمبر 0312-916-43-45. فرمایو ولا تاکلوا مخری مما دا غسنا لم یذکر اسم الله علیه چن دې آیات کړه شوه نوم د الله پاغه باندې و انه لفسق او بشکا دا خامخا نافرمانی دا د مما لم یذکر اسم الله علیه پدې کې هغه شیم راضی چې پنوم د غیر الله ذبح شي یعنی نظر او منخت د غیر الله یو پدې کې دام داخل لے لکرو حلمانی ذکر کړی دی چې ان ما لم یذکر اسم الله علیه عام لما اهل به لغیر الله تعالی ولمتروک التسمیت عمدا وما ما لم یذکر اسم الله اغم پکې داخل لی چې د غیر الله د نوم نظر او منخت دا یعنی د منخت او د نظر په وخت کې پاغې د غیر الله نوم غستل شوی نه د الله او دین هغه شی مراد ده چې یو مسلمان مؤمن دی او د ذبح کوي او قصدن او عمدن بسم الله پرې خل یو په هیر ده ربا ابو حنیف رحمت اللہ علیہ مسلک دا دے چیو مسلمان مومن نارین زنانا کا ذبح کئی او بسم اللہ تی نحیر اشوا نداش حلال لے حک خور تا یاد اداو بسم اللہ قصدن و عمدن پریخوا ندغش مذہب حنفی کی حرام دے او مردار دے ندی آیات مبارک دی طول تشامل لے ولا تاكلوا مخري مما دا غسنا لم يذكر اسم الله عليه چې نه دې رايات کړې شوی نوم د الله باغې باندې او دې کې هغه انسان هغه حیوانم داخل لې چې هغه مرشو او ذبح شرعي ونشوا ناغي باندې د الله نوم غستل شوی نه لکه امام قرطبي دې کتاب داوود شریف روایت ذکر کړي امام ابو داود رحم الله وی چراغلو یهودیان نبی علیہ الصلات والسلام دا فقالوا لنیویلو ناکل مما قتلنا ولا ناکل مما قتل الله وی مونگا بخرو داغا سنا چی مونگا قتل کو یا نزب ہے کو او کم شے چی اللہ مڑکی نوغین بنخرو نو اللہ دا آیات مبارک رو لی گلو کم شے چی زب ہنشو او دا شان مڑو مردار شو نو اغم پدی کی داخل لے ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه مخری تاسو دها غسنا چې ندې رايات کړي شوی نوم د الله باغې باندې و انه لفسق او بشکا دا خامخا لفسق نافرمانی دا و انه لفسق او بشکا دا خامخا نافرمانی دا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ وَبِشَكَ شَيْطَانَان لَيُوحُونَ خَامَخَا وَسْوَسِيَ چَي إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ خُبُلُ دُوستَانُتَا لِيُجَادِلُوكُمْ دیده پارا چه دیتاو سر جگڑو کی دغا حرام اسی زنو ده حلال والی بارا کی جگڑو کی وَإِنَ تُوَعْتُمُوهُمْ او کچر تاسو تابداریو کددوی انکم لمشرکون نبیشک تاسو بخام خاد مشرکانو نئی اور آیات مبارکہ کی دا مسئلہ دا یوش حلال لے پا قرآن او سنت کی او یو سڑے غیت حرام وی یا یوش حرام دے او دے دا غیت حلال والی کوشش کئی نو دے د خپل حکم مقابله جوړی د حکم خداوندی سره، نو دا سړی په دی باندې مشرک کی. اگر کاغذان ته مسلمان وای خو چې کله الله یو شی حرام کړي او دې ته پته ده چې دا د الله په دین کې حرام دی او دې غې ته د حلال والی کوشش کوي، نو دې خپل حکم د الله د حکم سره مقابله کوي، نو دا په دې ترتیب سره شرک جوړیږي. شرک جوړیږي لکه تفسیر خازن کې وایي انکم لمشرکون، یعنی انکم اذا مثلهم فی الشرک. او بی ویلی امام زجاج رحم الله وی فیه دلیل علا انا کل من احل شین مما حرم الله او حرم شین مما احل الله فهو مشرکن. هر غسوک چی حلال اگنلو اغشی چی اللہ حرام کرے او حرام اکو اغشی چی اللہ حلال کرے ندا سڑے مشرک دے، لأنه أثبت حاكما غير الله عز وجل ومن كان كذلك فهو مشرك. چاچ ما سوا د الله نه بل څوک حکم جوړ کو دا غفي سلد الله د فی سلیف مقابله کی تسلیمای نو دا عقیده د شرک دا. لکه دا شان امام قرطبی ذکر کړي او دل سوچ زکه کوي وردا نظر و منختا نظرانه او شکرانه د بابا د ولی د نوم دا قرآن او سنت کی او دین کی حرام را. بعضی مولیان ورته حلال وای، بعضی خلق دیتا خورده وای. یو شی چې الله په قرآن شریف کې سو کرته حرام کړي او دا الله غ حرام او ته سو حلال وای وای و ان اطعتموهم انکم لمشرکون. دا غ خلق چې حرام او ته حلال وای کچا د دې تابعداری اختیار کا نو دا غ تابعدار ته وای تاسو به مشرکان شئ، تعصب مشرکان شی. امام قرطبی دی دے کی دا آیات مبارکہ پہ تفسیر کی دعوی وی فدلت الآیت على ان من استحل شیئا مما حرم اللہ تعالی سوار بہی مشرکن. آیات کی دی خبری دلیل لے چچا حلال گنو لاو شی چی اللہ حرام کڑے نو دے پدی بانے سکی مشرک پہ جوڑے گی. وقد حرم اللہ سبحانہ والمیتا تنسن، الله مردار حرام کړی نو کله چې وسړی د دې حلال والے قبلې د بل چانه چا ورته دا خو حلال نو فقد شرکا، د دغه سړی د الله سره شریک مردار دا غوخه د خنزیر دا نظر منختا د غیر الله د نوم نظرانه او شکرانه دا او تعالی سو کوئی جن دا خو حلال او دا خو خرده دا او دا خو تبرکان لکه خلق د قبرونو نظرونه خوري او تا دا غیغ خبر تسلیم کا وَيْنَ تُعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. کچر تاسو ددوی تابداریو کا نو بیشک تاسو خامخا دا مشرکانو نبیئی. زکر تحلیل او تحریم یو شی حرام جوڑول او حلال جوڑول دا اختیار رب العالمین تا دے او چی او سرے دا اختیارات زان تہا سلی نو دیتا وی شرک فی الحکم دے پا حاکمیت کی دا اللہ سر رب العزت سر ازام شریکے. او من کان میتن اے ہر غسوک چی مڑو فا احینا حالت دا کفر کیو والا عیاض باللہ پا حالت دا شرک کیو نداد اللہ پنیز مڑو نا اللہ وی منگا جوندے کو یا جاہل تم میت وی او عالم چی دا قرآن و سنت علم دے ور سرا دا حلال و حرام و دا خبلی عقیدی و ایمان نخبر دے نو دتا جوندے وی. او من کان میتن اے ہر غسوک چی مڑو فا احییناہو نو جوندے کو منگا غا اغا منگا جوندے کو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی دیدے کی مراد سوک دے ومن کان کافرن فہدیناہو اے ہر غسوک چی اغپا حالت کفر کیو نفا احیناہو مورت ہدایتو کو یعنی جوندے مکو وجعلنا لہو نورن او گرزو لمنگ داغد پار رنا دا نور نا مراد دیدے کی مفسرین وی قرآن پاک دے قرآن تا اللہ نور ویلی زکه د قران پر اړه باندې به با خلکو کې چلےږي. فجعلنا له وجعلنا له نورا او غرزول د موږ د پار رڼا یعنی د قران اغه علم يمشي به في الناس چې دې زی په دې رڼا سره په خلکو کې جوان تیرای د دغه رڼا په سبب په خلکو کې کمم مسلوه نو دې کې دیشی په شان داغ چا مسلوه چې مثال داغ دا صرف الظلمات چې په تیرو کې پروت ده د شر تیار را د کفر د جهالت د رسومات او د بدعات ليس بخارج منها او ند اغراوتن کې د دینا نو یو کل مؤمن دې چې غسر ایمان دې د قران پرانا کې ژوند تیرې زکا غوري چې راز سکوم سیرتن صورتن عقیدتن عملن نو د الله د کتاب سو حکم دې نو د حکم خداوندی مطابق صورت جوړول سیرت جوړول عقیده او عمل کول دادا سي دې چې لکه پرانا کې سړې په خلکو کې روان دې او چې کله د قران او سنت نه پښتنه او تفوس نشتا د خواهش او د رسم او رواج پسې سړې روان دې نو کمم مسلوه فی الظلمات دے پتیرو کرے لے سب خارج منها او ند دے راوتن کے دے دینا کذالک دارنگی زین للکافرین خیستکڑ شو دے دپار د کافر ما کانو یعملون حق چدئی کم عمل کئی تا کافر چی سکئی نو دیت شیطان او نفس او در ربی کریم در طرف نه دا بد اعمال خیست کړی شوی دی ځان ورته په حقا داخکاری کذالک دارنگی زوینا خیست کړی شوی دی لیل کافرین دا پار دا کافرانو ما هاو کانو یعملون چی دوی کم عمل کئی نو کافر تے پایات مبارک حکی مڑوی او دارنگی مومن چی کل دی ایمان پا انواراتو بانی منور شی اغلی جوندے ہوئی دارنگی جاہل دا دا اللہ پنیز میت تے او مر دے او چکل آغت علوم شریعہ حاصل شی نو آغت پدی جوندے کی او پا علوم دا قرآن و سنت جوندن حاصلی لکو گو رئی قرآن دا ذکر کری سور انفال گو رئی نحم پارکے آیات گو رئی سلی رشتم نحم پاری سور انفال فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو استجیبوا للہ قبول والو قید حکم دا اللہ وللرسول او دا حکم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعاكم کل چرا بلی تاسو لما غست یحییکم چه تاسو پی جوندی کئی آیات کی گن توجیحات یو توجیح پا کدام دا دا قرآن و دا سنت علوم تا مولا و دا اللہ رسول را بلی نو دا دعوت قبول کئی پا دی تاسو لجوندن حاصلی گی علوم شرعیہ و سرا یو انسان تا د ژوندون طریقه حاصلې ورنک قران او سنت علم نی او سره بزان ل ژوندې وای ژوند بتی رہی خدا غ ژوند حیوانات او د زناور وای اذا دعاکم لم یحییکم کله چې مرابلی هغه علوم او تا چې تاسو داغی د حصول په سبب ژوندې کئ نو دغه دکم یعنی د قران او سنت تعلیمات حاصلول او په ستلول ته ژوندون وای وکذالک اللہ و ادارنگ اے حبیب لکسرنگ مکی مکرمی کی ددیدا مشران و مالدار خلق ستاسو دشمنان دی وکذالک دارنگ جعلنا فی کل قریت گرزولی امونگ پاری و خار کی اکابرا مشران ددغ خار مجرمی ها مجرمان ددغ خار هر دور کی چکم خار کی پیغمبر راغلے نو دا آغا شہر او دا آغا قریے آغا صاحب اقتدار او صاحب مال خلق دا دغ کلی مجرمان جوشو لیمکرو فیہا دیر پار چدی مکر و فریب کی فی حاپ دیکلی کے د دین د بندې دو د پارا د حق پرستو د شړلو د قتلولو د پارا و ما یمکرون الا بانفسهم او دای مکر او فریب نکئی مگر پخپلو ځانونو باندې ذکر د الله د دین مقابله کول هغه د پارا مکرونه جوړول پدې کې سړې پخپل راګیری و ما یشعرون او دوی پوهیګینا او دا شان مضمون غنو زینو کې راغله لکه ورې سوره بنی اسرائیل وګوري آیات 14 بن لسم پارا کی سوره الاسراء راځي سوره بنی اسرائیل و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وإذا أردنا كل شرا دول رمونغا أن نهلك قرية داش هلاككم يوكلي وعلو لرا أمرنا نهكمكم دغكلي وعلو تا وجبد پیغمبرانو امرنا حکم گوم مترفیها آغا مالدار خلق د دې کلیتا مترفین هغه چالوئی چې د مال او د دولت په نعمتونو کې وی ففسقوا فیها نو غینا فرمانی اختیار کی په دې کلی کې د حق دعوت اون منی فحق علیها القول نو ثابت شی پا دا غکلی والاو بانیوی نا دا عذاب زمونگا ذکر اللہ یو قانون جوڑ کرے چه سوک دا دین نا خبر نی دعوت نی رسی دے لنو عذاب نور کئی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا اللہ وی مونگ ترغی و قوم تا عذاب نور کئو چی پیغمبر منیرا لے گلے فحق علیہ القولو ثابت شی پا دا غکلی والاو بانیوی نا دا عذاب فدمرناها تدميرا نو هلاك کو دغه کلی والا ولر په هلاك ولو سراب دغه شان وګری سوره نوح کی ذکر کړي چې دا نوح علی السلام په قوم کې یو کم دیرشمه پارا کی سوره نوح راځي د نوح علی السلام په قوم کې داغه د قوم مشران داوی مخله ولاړو او خلق له د شرک او کفر دعوت ورکول آیات مبارکہ وګورئ دویشتم ومکروا مکرن کبارا د نوح علیہ السلام د قوم هغه مشران یادای ومکروا مکرن کبارا مکر کړو دغه قوم او امت او مشرانو د قوم د نوح علیہ السلام مکرن کبارا مکر لوی هغه مکر سو وقالو دی ویلیو پخپلو مکرونو کیو خبر داموا ویلا تذرن آلہتکم خام خام پریزئی دا خپل خدایان و معبودان نوح علیہ السلام خدر لوئی چی دیرا بلئی ما دیرا مدد کوئی ما دیت سجداو رکو مکوئی پا نوم نظر منختم ورکوئی خو خبردار لا تذرن آلہتکم مپریزئی دا خپل معبودان او خاص کردا پینځه خچړو پرې نه زئی ولا تذرن ودن خام خام پرې زئی ود لرا ولا سوا عنون سوا لرا ولا یغوث او یغوث لرا ويعوق ونصر او يعوق ونصر لرا دا پینځه د نوح علی السلام په قوم کې اولیاو بزرگانو او هغه قوم د دې بوتان جوړ کړي اوسو کې قبرونو ته پراتو عبادتونه کول وی دا خدایان بن پریزئی ادا پینځه خو به خامخانه پریزئی بدل تم خپل حبیب ته وای چې دا د پخوانه د غشان قانون دی چې په هر قوم کې هغه مالدارا او صاحب اقتدار خلق بد پیغمبرانو مخله ولاړو همیشه د انبیاء علیهم السلام تابعدار کمزوري خلق وو مې اثر نه ګورئ ولا تاكلوا مخرئ مما راغسنا لم يذكر اسم الله عليه چن دے رایات کڑے شے نم د اللہ پاغی و انه لفسق او بیشک دا خامخانا فرمانی دا فسق اصل کی دا اللہ دا تابداری نوتو توئے یو شے اللہ حرام کڑے او سو کی خوری نوا پی فاسق و فاجر جوڑی خدا علا چھے دا غشے حرام گڑی او خوریے او که حلال گڑی نویا پی کافر کی و انہو لفسق یو مردار ادا یا نظر دا غیر اللہ دے یا قصدن چا کلمہ پریخی او زب ہے کڑے نو دا غشے مردار دے که یو سڑے مردار گڑی او خوریے نو دیتا فسق ہوئی او که دغی تا حلال ہوئی نو بیا اغه مسله خطرناک ده و ان الشیاطین او بیشک شیطانان لیوحون الی اولیائهم خامخا وسوسی چی الی اولیائهم خپل دوستانو تا او شیاطین عام دي کده انسانانو نه کده پیریانو نه وسوسی چی خپل دوستانو تا لیجادلوکم چې جګړو کتاب سرا پس کی جنگو کی یو شی اللہ حرام کڑے تو ورتا حرام وے نو شیطان باز خلق تیار کی او تا سر جنگی چدا خو حلال لکه خلق نظر د غیر الله حلال گنل سکے چې د تحفو په توری تقسیم وی دا خردا د بابا د درگاہ دیکھ دے منخت دا یو لسمل و این تعتموهم کچره د دوی تابیداری مو کا انکم لمشرکون نو بیشک تاسو بخامخا مشرکانی ای ولی دا مسئلہ در لمخ کم شیواؤ سمدہ دا اللہ دا حکم مقابلہ کی دا بلچا فیصل منن دا دا شرک و کفر یو قسم دے او من کان میتن اے حرغ سوک چی عمر یعنی کافرو فا احیناہو نمونگ جون دیکھڑے دے اغا پا سبب نیمان وجعلنا له نورا او گرزول دے مونگ داغ دا پار رنا قرآن تے نور ہوئے یو سرے جون تیرے خود قرآن علوم نشت دا بی نور جون دے وجعلنا له نورا او گرزول دے مونگ داغ دا پار رنا رنان مراد قرآن دے یمشی بیہی فی الناس گرزی پا سبب دے رنا جوان تیرائی پا سبب دے رنا پا خلقو کی قرآن ورسر علمن او عملن دے او جوان تیرائی کمنو دے کی دیشی پشان داغ چا مثلوہو فی الظلماتی چی مثال داغ داسی دے چی پتیرو کی دے لیس بخارج منہا ندرا وطن کے دے دینا کذالک دارنگی زینا للکافرینا خیستکڑ شوید کافر تا ما کانو یعملون حاغ چی دوی کم عمل کئی و کذالک اللہ ویم دارنگی لکا مکم کرم کی دمکی دا مرا ددیدا مشران حبیب استا دشمنان دی دارنگ جالنا فی کل قریت گرزولی مونگ پاریو کلی کی پاریو خار کی اکابر مجرمی ها اغا مشران د دغ کلی مجرمان د دغ کلی لیم کرو فی ها دید پارا چه مکر و فریبو کی دی پدی کلی کی مکر فریب سده حق بندول حق پرس شڑل اغای قتلول اغای پس پراپی گنڈی کول لاتول پا مکرونو کی داخل لی اغای بدنامول اغای قتلول اغای شڑل اغای للارک رکاوٹو نجوڑی دل وما یم کرون الا بی انفسهم او دی مکر و فریب نکی مگر پخپلو زانونو باننی وما یشعرون او دوی پوہی گنا وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد علیه و اصحابه اجمعین. فرمائی و اذا جاءتهم کل چراشد کافرتا آیت یو نشانا یو معجزا یو دلیل قالوا نوائدی لن نؤمنا ہرگز منگ ایمان نرادو حتا نؤتا تردی چراکڑی شی مونگتا مثل ما پمثل دہا غس اوتی رسول اللہ چورکڑی شیو پیغمبرانو دا اللہ تا الله اعلم الله خپو هده حیسو پکمزه کی چی یجعلو گرزوی رسالته خپل پیغمبري سیسویب الذین زرد چ اوبر سیگی ها کسانو ته اجرمو چ مجرمان دی صغار ذلت او رسوائی عند الله پنیز د الله وعذاب شدید و عذاب سخ بما كانوا يمكرون په سبب داغي چو غي مکر کون کی دا د دې آیات مبارکا لفظی ترجمه ابتدا د دې آیات مبارکا کې فرمایل چې کله دي کافران او مشرکان او تھا د الله په توحید د نبی علیہ السلام په حقانیت او صداقت سموجزہ س آیات س دلیل راشی نو دای وای مونږ ایمان نراړو حتا نو اتا مثل ما اوتی رسول الله تر دې چې راکړې شي مونږ تا په مثل لاغي چې ور کړې شي دی پیغمبرانو د الله تا علماء لیکلي وای د دې ایسی دو مقصدونه دي حتا نو اتا مثل ما اوتی رسول الله تفسیر خازن کې موي یو وجدا و دیوی مونگ ترغی پوری ایمان روڑونا او دا خبر ترغی پوری مونگ تسلیمونا تردی چی مونگ تم پیغمبری راکڑیشی یو مقصد دا آیات مبارک داو او ایدا مشهور خبر دا تفسیر خازن کی وی چی ان القوم ارادو دی قوم اراده لرلوا ان تحصل لهم النبوه والرساله كما حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وان يكونوا متبوعين لا تابعين دی کافرانو دا اراده لرلوا چې دیتہ دی مل عیاذ بالله نبوت حاصل شي لکه نبی علیہ السلام ته الله نبوت او رسالت ورکړي نو دایوی مون تابع نه جوړیږو بلکې مطبوع جوړیږو مون پسې خلق را روان شي دانه چې مونږ دې بل چا پسې زو یو د آیات معنا دا او چې مونږ به ترغی ایمان نراړو ترسو چې مونږ تم نبوت او رسالت نه ملاو او دوی مقصد ادا ده چې دا مفسرین او تفسیر خازنم ذکر کړی دی او دا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول لے او دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نمن قول لے چکل دیتے او معجزہ رالا او پاغی کی حکم راغے آیات دا قرآن راغے چی زما دا حبیب تابداری او کئی نو دیوی مونگ ترغی پوری تصدیق نکو تردی چی مونگ تا وحی اکڑے شی او مونگ تا جبریل امین علیہ السلام راشی او مونږ ته وای چې دا د الله رسول له دا په حق ده نو الګ مونږ د دوی پیغمبري منو دې مقصد د آیات مبارکه ده حتا نؤتا لن نؤمن هرگز مونږ ایمان نراړو حتا نؤتا تر دې چې راکړې شي مونږ ته مسلمه په مسل الله اوتی رسول الله چې ورکړې شي وو پیغمبرانو د الله ته یعنی مونږ ته دی نبوت راکړې شي مونږ ته دی وحی وشي جبرئیل امین علیہ السلام نراشي الله اعلم الله خپو هده حيث يجعل رسالته چې کوم ځای کې ګرځوي رسالته خپل پیغمبري او ابو جهل یو ځل د زده او عناد د وجه نه ویلي وی زمونږ او د نبی علیہ السلام خاندان یادولو چې د دوی مقابله را ابو جهل وی زموږ د دوی د خاندان سره مقابله ده نو موږ په هر میدان کې د دوی سره ځان مساوي او برابر کړي تر دې چې موږ داسې شو لکه دو شه سواران چې پاسونو سواروي ویوس بنو هاشم را پاسې دل دوی وی منا نبی موږ کې پیغمبر دی وحی ولکې وی قسم دے پا اللہ ترغی مونگ رازی کی گنا تر سو چې مونږ ته وحی نی راغلی لکه نبی علیہ السلام ته چې وحی راځي. نو دا آیات الله رولې ګول الله فرمایي الله اعلم حيث يجعل رسالته الله خپويږي چې کوم ځای کې ګرځوي خپل رسالت خپل پیغمبري. رب کریم په خپل حبيب کې د نبوت او د رسالت داغه مقام او مرتبه کتا بل سوق د دې اخیری رسالت او نبوت د پار قابل نو. الله اعلم حيث يجعل رسالته الله خپويږي کمزه کی چې ګرځوي رسالت او خپل رسالت او پیغمبري. دې کې د الله د حبيب غلوي شان بیان دی چې الله د انبياء عليهم السلام سلسله شروع کړي وا او د اخیری نبی انتخابی د سید الکائنات صلی الله علیه و آله و سلم کو زکه د دینه په تمام مخلوقاتو کې څوک اوچت مرتبه والو. دا الله د حبیب چې کم شان دی د یو طرف ته تمام مخلوق او بل طرف ته د الله د حبیب شان لکه د ابن کثیر غ روایات ذکر کړی دي او دیم ویلی چې دا الله حبیب ډیر لوی د نسب خاوندو. هرکل د ابو سفیان نه تپوس کړو او ابو سفیان رضی الله عنه په دغه وخت کې د کافرو مشر ایمان لانو وروړې ورتوي وکيف نسبه فیکو دا تاسو کې مکه مکرمه کې چې د نبوت داول لري د نسب په تاسو کې څنګه ده؟ نو ګراغه په حالت کفر کې وای قال هو فينا ذو نسب ودير لید نسب خاوند نه ورته دغه شان الله پیغمبران په لولو نسبونو کرالي. عابد مسند احمد حدیث ذکر کړي واصل رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته هاوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل علیہم الصلاۃ والسلام واستفا من بنی اسماعیل بنی کنانا واستفا من بنی کنانا قریشن واستفا من قریش بنی هاشم واستفانی من بنی هاشم. نبی علیہ السلام فرمائی اللہ دے ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کی اسماعیل علیہ السلام غرکڑا او بید اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کی اغا قبیلہ دا بنی کنانا غورا کڑیو او بے پا بنی کنانا قبیلے کی قریش غورا کڑیو او بے پا قریش کی بنی حاشم غورا کڑیو وستفانی من بنی حاشم او بیا پا بنی حاشمو کی ما تا غوروالی را کڑی. دا حدیث امام احمد ابن حنبل رحم اللہ ہم ذکر کڑے او مسلم شریف ہم ذکر کڑے. دارنگی حدیث دو بخاری شریف کی راغلی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنن فقرنن حتی بعثت من القرن الذي كنت فيه زرالی گلے شویم دو غور پیڑونا پیڑائی پا پیڑائی زغور راغلے. دارنگی اوزن نبی علیہ السلام حضرت عباس رضی اللہ عنہ ورطوی دا خلق خدا سے دا سوئی نو نبی علیہ السلام راغ منبر تو خطو فقال من انا طول جماعت دا خلقو نڈکو خلقو لوئی من انا دا سوکی ما پیجنئی قالو انت رسول اللہ ویتد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیبی انا محمد ابن عبد المطلب ابن عبد انا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیر خلقه وجعلهم فریقین فجعلنی فی خیر فرقت وخلق القبائل فجعلنی فی خیر قبیلت وجعلهم بیوتا فجعلنی فی خیرهم بیتا فان خیرکم بیتا وخيركم نفسا صدق صلوات الله وسلامه عليه ویزو کې متد الله رسول صلی الله علیه وسلم دا الله حبیب ویزو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب وی تاسو لپاره الله دا مخلوق پیدا کو نزی په غره مخلوق کې وګرځولو به دا مخلوق دوی سی کو نزی په غره ایس کې وګرځولو به قبائل قبیله پیدا کې نزی غره قبیله کې پیدا کړ به دا خلق کورونه کورونه وګرځول نزی په غره کور کې پیدا کړ نو خبردار ز غره امتاسونه په اعتبار د کور نه ای غره په اعتبار د نفس ابن کثیر چې دا حدیث ذکر کړی نو ویلی دی صدق صلوات الله وسلامه علیه رښتیا ویلی دی دا الله رحمتونه او سلامونه دی په نبی علیه السلام رزق وای الله اعلم حيث يجعل رسالته الله خپو هله چې کم ځای کې ګرځوي خپل رسالت زما حبیبا دا د رسالت تقسیم بدای کوي الله و از خفو ایگم چه سوک ده نبوت او ده رسالت قابل او مستحقو دارنگی حدیث کی راغلی ام المومنین عائشه صدیقه رضی اللہ عنہا فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی چه ما تا جبریل امین علیہ السلام وی ما دا طول از مکا اولا طولا مشارقها و مغاربها طول مشرکون مغربون نو ما دا سید الكائنات انت شخصیت پتول دنیا کی پیدا نکو پټول دنیا کې می پیدا نو کو دانګه حدیث د مسند احمد کې راغلی وای ان الله نظر فی قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته الله د دې ټول بندگانو زړونو ته وکتل نو سید الکائنات په تمامو کې ورکو ټول کې ورکو او بیا د الله حبیب ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی الله علیه وسلم د سید الکائنات د مبارک زړه د کتو نفس الله د دی نور خلق زړونو تو قتل نو فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد پټول مخلوق کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه زړونو د او قتل او د غره کړ فجعلهم وزراء نبیه دا ټول صحابه د خپل پیغمبر امدادیان جوړ کړ یو قاتلون علی دینه او د یو یو صحابی د الله د پیغمبر په دین باندې جنگي دو وای فما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راه المسلمون سیئا فهو عند الله سیئ کم شی چې صحابه ورته دین وای غدین له کم شی چې صحابه بدګوری نو هغه شی سره اغشے بد دے نو دیکھی اللہ دخل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اغشان ذکر کئی اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اللہ فرمائی اے زما حبیب دا کافر سوئی چی منتدیم نبوت ملاوشی ولی زما رحمت بدائی تقسیمائی لکو گو رئی تاسو سور زخرف بیوشتم پارا کی رازی دغشان کافرانو اعتراض التم کرو آیات گر یو درشم د پیوشت می پاری سوره زخرف وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وقالوا ویلو دی کافرو لولا نزل هذا القرآن ولی را نازل کرشوی ندی دا قرآن پاک علا رجلن پیو سڑیبانی من القریتینی دا دی دو خارنونا چی مکہ مکرمہ اتوائف دے عظویم پیو لوی سڑیبانی وی قرآن چی پنبی علیہ السلام نازلی دو چی دی سر مال و دولت نشتا نو دی مکہ اتوائف کی خلوی لوی مال دار خلق دی پائیو لین نازلی دو جواب راضی در رب کریم نه طرف نا اهم یقسمون رحمت ربک آیا دوی تقسیموی رحمت در ربستا اللہ وی زمان در رحمت تقسیم لی دی پلاس کے لی نحنو قسمنا بینهم معیشتهم منگا تقسیم کرده دی پمن ددوی کی معیشتهم جوندن ددوی اغا اسباب د جوندن ددوی فی الحیات الدنیا پا جوند دنیا کی ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات او پور تکڑی دی مونگا بازی دی دوینا دا پاس دا بازی پا درجو کی لیتخذ بعضهم بعضا سخریا دې د پاره چونی سي باز دې دوی باز لره خادمانونو کران ورحمت ربک خیر مما یجمعون او رحمت درفستا اے حبیب چتا